Saïda Maghé. Een goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het is de verwachting dat volgend jaar iets meer dan 50.000 mensen in Nederland asiel zullen aanvragen. En dat zijn er een paar duizend meer dan dit jaar. De grootste groep asielzoekers komt waarschijnlijk uit Syrië. Maar opvallend is ook dat een grote groep asielzoekers uit Turkije komt. Wie zijn deze vluchtelingen en waarom vluchten ze? Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Voormalig minister van Financiën Rishi Sunak wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is de derde Britse premier in minder dan 2 maanden tijd en valt niet alleen daarom op, zegt correspondent Arjen van der Horst. Hij is de jongste regeringsleider in 200 jaar tijd, ruim 200 jaar. De rijkste premier ooit met een geschat vermogen, familievermogen van 850 miljoen euro. Hij is de eerste migrantenzoon van Indiase komaf die premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. Dus het is wel een historische premierschap, nu al alleen al om die redenen. Sunak's enige rivaal, Penny Mordaunt, trok zich op het laatste moment terug uit de race, meldde Britse media. Ze bleef steken op nog geen 30 stemmen. Het Openbaar Ministerie stapt naar de ondernemingskamer vanwege wanbeleid en de bestuurlijke crisis bij Centric. Het IT-bedrijf weigert de benoeming van Gerard Sanderik als bestuurder terug te draaien. Volgens het OM is dat nodig in het belang van de 3700 werknemers en vanwege de onrust die is ontstaan. De computersystemen van Centric houden veel overheidsinstanties draaiende, zoals de Nederlandse Bank en meer dan 150 gemeentes. Topman Sanderik trad in 2021 terug vanwege een roemruchte affaire en rechtszaken met zijn ex-vrouw. Sanderik keerde vorige week plots terug als bestuurder. Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemt de intimidatie van een journalist door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren ongepast en ongehoord. Gisteren zette Forum een video online waarin een SBS-verslaggever wordt weggezet als riooljournalist. Bergkamp onderzoekt of de regels in de Tweede Kamer aangescherpt moeten worden. Veerboten naar Ameland gaan bij laagwater een andere route varen. Volgens de rederij die de diensten uitvoert is de vaargeul zodanig versmalt dat boten elkaar niet meer kunnen passeren. Daarom wordt er nu eenrichtingsverkeer ingevoerd. En vanaf 1 december krijgen klanten van ING weer rente over hun spaargeld. Tot 10.000 euro krijgen mensen 0,25%, tot 1 miljoen euro 0,15% en daarboven helemaal niks. Eerder besloot de Rabobank ook al tot een verhoging. Bij een luchtaanval door het regeringsleger in het noorden van Myanmar zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen. Volgens Al Jazeera zou de aanval zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging in Myanmar. Ook bekende artiesten en muzikanten kwamen erbij om het leven. De Verenigde Naties zeggen zeer bezorgd en geschokt te zijn over de situatie in Myanmar. Ze noemen het geweld door het leger buitensporig en onacceptabel. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de 100 euro. Dat is het laagste niveau in 4 maanden tijd. In augustus tikte de gasprijs nog een record aan van bijna 350 euro. Inmiddels ligt de prijs van gas rond de 102 euro. De daling van de gasprijs kan wat verlichting bieden voor huishoudens, maar niet op korte termijn, zegt onze economieredacteur Nina Bogosavac. Nee, dat is iets complexer inderdaad. Het is een beetje afhankelijk ook van je energiecontract. Volgens analisten is de gemiddelde consument ontvangt ook een gemiddelde van allerlei inkoopprijzen van gas die zijn afgesloten. Het is niet zoals de olieprijs die zo 1 op 1 een week later zichtbaar is in de benzineprijs aan de pomp inderdaad. Als energieleveranciers hun gas voor langere tijd goedkoper kunnen inkopen, berekenen ze dit uiteindelijk ook door aan hun klanten. En dan het weer. Er vallen steeds minder buien. Lokaal zijn er wel zware windstoten met mogelijk onweer. Het is zo'n 17 graden. Morgen aan de kust kans op een bui. Op andere plekken is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Ook morgen wordt het een graad of 17. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u vanmiddag van Helene de Geest. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor op dit moment? Ja, het is toch vrij druk, ondanks de herfstvakantie. Het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die vanmiddag heel veel vertraging veroorzaken. En dan met name in Brabant. Op de A2 bijvoorbeeld een lange file van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel. Daar sta je een uur vast door een kapotte vrachtwagen. Ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 11 kilometer. Kost je ook een uur. Ze zijn bezig met een spoedreparatie, waardoor er een rijstrook dicht is. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag was ook een rijstrook dicht bij Gouda na een ongeluk. De weg is weer helemaal vrij, maar vanaf Woerden moet je nog wel rekening houden met een kwartier tijdverlies. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk is de vertraging meer dan een uur door een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Tot en met zondag Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 Ryzen 5 voor €599. Of een JBL D-Base soundbar voor €195. Nu bij Mediamarkt. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. Het enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de test.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. Deze week een Bosch wasmachine en droger, samen voor maar €999. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NOS NTR. We moeten die druk op de opvang verlichten. En dus moeten we zorgen dat die uitstroom omhoog gaat, dat de instroom omlaag gaat. Ja, en dat vergt een stevig pakket aan maatregelen. Dit zei minister Hugo de Jonge eerder in augustus. Hij moet voor statushouders woningen regelen. En de vraag is of dat gaat lukken, want volgens het NRC wordt de asieltoestroom nog hoger dan verwacht. Saïda Maghé. Nieuws en Co. Ja, want volgend jaar komen er naar verwachting meer dan 50.000 asielzoekers naar Nederland. En dat zou een forse stijging zijn ten opzichte van dit jaar. Dat meldt NRC op basis van uitgelekte overheidsdocumenten. De verwachting is dat deze asielzoekers vaker een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze uit kansrijke landen komen. De meeste asielzoekers die volgend jaar naar verwachting komen zijn Syriërs. Maar er zitten waarschijnlijk ook extra veel Turkse vluchtelingen bij. Terwijl Turkije juist een politieke en militaire partner is van de EU. Ik heb contact met Tineke Strik. Goedemiddag, mevrouw Strik. Goedemiddag. U bent hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit en ook Europarlementariër voor GroenLinks. Er wordt dus gesproken over een aantal van 50.000 asielzoekers in 2023. Hoe kijkt u naar die cijfers? Ik weet niet precies waar ze op gebaseerd zijn, maar ik denk dat ook echt op basis van Europese ontwikkelingen en prognoses is. En de stijging die we ook al vorig jaar zagen zien ingezet, zie je inderdaad langzamerhand zich voortzetten. Dus ik denk dat de lijn eigenlijk wordt doorgetrokken in die prognoses. En dat moet je natuurlijk altijd met wat onzekerheden aannemen. Want je weet nooit hoe dingen gaan. En zeker als je het hebt over de top 3 die hier genoemd worden van herkomstlanden. Syrië, Afghanistan en Turkije. Ben je ook heel erg afhankelijk van de ontwikkelingen daar natuurlijk. Waarom mensen gedwongen worden om het land te verlaten. Ja, want als we dan dus inzoomen op die Turkse asielzoekers, best opvallend vonden wij. Wie zijn deze mensen die hier asiel aanvragen? Nou, de meeste, het is niet van dit jaar alleen. Je ziet het de afgelopen jaren, zie je ze steeds toenemen. En je ziet ook dat de Turkse asielzoekers, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, bijna allemaal ook asiel krijgen. Dus er wordt van erkend dat ze niet terug kunnen naar Turkije. In Turkije is er al jaren een toenemende repressie gaande. We hebben natuurlijk in 2016 een coup-poging gehad in Turkije. En daarvoor was de mensenrechten situatie al slecht. Maar Erdogan heeft dat echt aangegrepen met een noodtoestand om duizenden journalisten op te pakken, om 150 mensen uit hun beroep te zetten. Rechters, onderwijzers, aanklagers. En om de mediavrijheid flink in te perken. Er zijn dus nu nog steeds tienduizenden politieke gevangenen. En het lijkt erop dat Erdogan waant zich ook onaantastbaar. Want alle roep van buitenaf, bijvoorbeeld ook arresten van het Mensenrechtenhof, die de vrijlating eisen van politieke gevangenen, die worden gewoon in de wind geslagen. Dus het wordt eigenlijk steeds, steeds heftiger in Turkije, zou je kunnen zeggen. Terwijl we daar dan toch weinig van horen. Want ik kan me die berichten nog heel goed herinneren ten tijde van inderdaad die coup-poging in 2016. Toen hoorden we daar heel veel over. Maar eigenlijk, afgelopen tijd, niet zoveel. Hoe komt dat, denkt u? Ja, ik denk dat het niet los te zien is van de mate waarin de EU zich ook afhankelijk heeft gemaakt van Turkije. Want in hetzelfde jaar, 2016, heeft de EU een afspraak gemaakt met Turkije dat ze in ruil voor een aantal miljarden vluchtelingen die uit Syrië kwamen, die de oorlog ontvluchten, in Turkije zouden houden. Dus dat Erdogan zou mensen tegenhouden naar Europa te vluchten in ruil voor geld. Die afspraak staat op papier nog steeds, hoewel Syriërs het steeds moeilijker hebben in Turkije en daardoor misschien toch proberen door te reizen. En daarmee, sindsdien zie je in ieder geval dat de EU heel stil blijft waar het gaat om die verslechterde mensenrechten. Door de afhankelijkheidsrelatie eigenlijk. Ik denk het wel, want je ziet ook wel, Erdogan's deinst er niet voor terug om zodra er iets van kritiek wordt geuit te zeggen van oké, dan sturen we alle vluchtelingen naar de grens met Griekenland. Heeft dat in februari 2020 ook daadwerkelijk gedaan. En dat blijkt heel effectief te zijn, want behalve een obligaat tekstje in Europese conclusies is er vooral stilte op het gebied van de mensenrechten. En speelt het ook mee dat hij nu toch wel een belangrijke rol speelt op dit moment, ook in die Oekraïne-oorlog? Ja, eigenlijk was staat het er los van? Die zelfcensuur was eigenlijk al veel langer gaande. Eigenlijk hebben we daar al 6 jaar mee te maken. Maar het is waar dat we nu nog een extra reden hebben om voorzichtig met Turkije om te gaan. Omdat het een van de weinige landen is die misschien iets zou kunnen betekenen in onderhandelingen met Poetin. Ik denk dat het vooral, nu is het echt lastig om dat te doorbreken. Maar we zijn eigenlijk onszelf al in die situatie, hebben we ons al van tevoren geplaatst. En ik zou hopen dat we toch gaan proberen om op andere manieren, bijvoorbeeld de hervormingsgezinde bewegingen in Turkije beter te ondersteunen. Dat we zelf ook beter kijken hoe we ons minder afhankelijk kunnen maken van Turkije, zoals we dat nu ook bij Rusland en China proberen te doen. En dat we toch ook ons kritische uitspreken. Straks zijn er verkiezingen in Turkije volgend jaar. En het is, ik denk dat de EU er echt belang bij heeft om te zorgen dat die niet meer opnieuw gewonnen worden door Erdogan. Ondanks die afhankelijkheid. Toch worden er veel vluchtelingen verwacht. Iemand die Turkije al uit is gevlucht is Abdullah. Hij vreesde daar vervolgd te worden en woont inmiddels al een paar jaar in Nederland. Een verslaggever Sander van Hoorn sprak met hem. Luistert u even mee. Omdat ik heel veel problemen heb gekregen van mijn mening. Ik was een lid van een beweging die Gulenbeweging heet. Ja. Daar moest ik vluchten. En die werden verweten dat ze een coup hebben willen plegen. En sindsdien is de repressie in Turkije nog groter geworden. Ik heb wel 5 dagen voor arrest gezeten. Ja. De officier van justitie en de politie hebben me verhoord. Ja, dat was niet prettig. En toen heb ik wel gerealiseerd dat ik moest vluchten. En dat was het moment dat u dacht, het gaat niet beter worden? Ja, absoluut. Ik wist dat het niet helemaal beter zou worden. Maar ik wist dat dat nog erger zou worden. Mm-hmm. En toen heb ik wel een moeilijke beslissing genomen om te vluchten. U bent nu hier in Rotterdam, in Nederland. Zou u liever in Turkije zijn of probeert u hier echt blijvend uw leven op te bouwen? Ik zou graag in Nederland willen blijven wonen, want ik heb in Nederland een nieuw leven opgebouwd. Dus ja, ik wil liever hier. Maar dat klinkt als een definitieve breuk, alsof het voor u niet mogelijk zal zijn om terug te keren. Ja, eigenlijk is dat ook niet mogelijk. Maar als ik terug ga, word ik meteen aangepakt. Sowieso is het bestuurssysteem of de regering. De regering is zo streng en volgens de regering ben ik een terrorist. Dus. En u verwacht dus kennelijk niet dat dat binnenkort verandert? Ja, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Want er zijn binnenkort verkiezingen in Turkije. Ja, de Turkse overheid heeft heel veel aanhangers en macht. Dus ik denk dat de Turkse overheid weer zou winnen. We verwachten dus wat dat betreft eigenlijk alleen nog maar meer mensen zoals u of aanhangers van de Koerdische partij of andere mensen die kritiek hebben die uit Turkije komen? Ik weet niet hoeveel procent, maar in mijn optiek is dat meer dan 50-70%. Zo goed. 75% van uw vrienden? Ja, zeker. We verwachten dus wat dat betreft eigenlijk alleen nog maar meer mensen zoals u of aanhangers van de Koerdische partij of andere mensen die kritiek hebben die uit Turkije komen? Het zou best wel kunnen, want de meeste Turken willen graag weg. Ja, mevrouw Strik, hoogleraar migratierecht. U luisterde net mee. Abdullah klinkt weinig hoopvol. Ja, dat valt me ook op en dat begrijp ik ook heel erg goed. Juist ook omdat Erdogan het land zo in zijn ijzige greep heeft. Er zijn straks wel verkiezingen, maar dat die eerlijk en vrij zullen zijn, dat is een illusie. Hij heeft de media compleet in zijn hand. Hè. Dat is allemaal staatspropaganda. En heeft sociale media, daar pleegt hij ook censuur op. Hij heeft een paar weken geleden nog een wet aangenomen waarin staat van dat als je nieuws vertelt dat paniek kan veroorzaken, dan krijg je een gevangenisstraf van 3 jaar. Dus hij zal er alles aan doen om te zorgen dat zijn politieke opponenten in de gevangenis belanden. Waardoor het steeds moeilijker wordt om echt daadwerkelijk oppositie te voeren. Dus ik denk dat het juist nu van belang is dat de EU wel een kant kiest. En dat die zorg toch uitspreekt. Zich uitspreekt over wat Erdogan doet. Dat volledig in strijd is met de Europese waarden en rechten. En ook alles doet wat het kan om degene die juist hervormingen willen, om die krachtiger te ondersteunen. Ja, u heeft het over Europa. En zij hebben uiteindelijk natuurlijk ook te maken met die vluchtelingenstroom. In Nederland is sprake van een asielcrisis op dit moment. Hoe gaan andere landen in Europa ermee om met die extra asielzoekers die deze kant op komen? Ja, je ziet, bijvoorbeeld ook in Duitsland is die discussie ook gaande, omdat er ook een tekort is aan opvangcentra. Het is natuurlijk in meerdere landen het geval dat er in coronatijd eigenlijk heel weinig asielzoekers waren en dat heeft geleid tot het niet in stand houden van de buffers die er waren. Iedereen probeert op zijn eigen manier toch het hoofd te bieden aan die toename. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet alleen voldoende opvang hebt, maar ook genoeg mensen die asielverzoeken in behandeling kunnen nemen. Want iedereen heeft eigenlijk baat bij snel zekerheid en duidelijkheid over of iemand mag blijven of niet. Dus het is te hopen dat het ook Europees zal worden aangepakt. Dat landen ook gaan samenwerken om dit ook op een goede manier te organiseren. Uitspreken in de samenwerking en ook te organiseren. Dank u wel voor uw tijd. Tineke Strik, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Gaan wij terug naar Helene de Geest. Helene, je zei net veel vertraging op de weg. Dat is in die paar minuten vast niet opgelost. Nee, zeker niet. Nee. Maar wel een beetje goed nieuws over de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Want bij knooppunt Empel zijn alle rijstroken weer vrij. De kapotte vrachtwagen is daar inmiddels weggesleept. De vertraging vanaf Vught is nog wel 3 kwartier, maar die is wel aan het afnemen. De familie van de omgekomen Sanne wil dat alle inzamelingsacties worden gestopt. De familie van de omgekomen vrouw zit niet op de acties te wachten en heeft het geld niet nodig. Dat laat een woordvoerder aan nu.nl weten. Het is niet duidelijk wie er achter de inzamelingsactie zit. Maar volgens de familie leidt het af van waar het echt om zou moeten gaan. Het verdriet in alle rust verwerken. In Bangladesh worden honderdduizenden geëvacueerd voor orkaan Sitrang. De angst is dat de orkaan voor veel schade aan woningen, gewassen en wegen zal zorgen. Ook kunnen er overstromingen ontstaan. De verwachting is volgens persbureau Reuters dat Sitrang morgen vroeg aan land zal komen. En Giorgia Meloni is weliswaar de eerste vrouwelijke premier van Italië, maar ze kiest ervoor om naar zichzelf te verwijzen in de mannelijke vorm. In het Italiaans kunnen titels namelijk een mannelijke of vrouwelijke vorm aannemen door het woordje il of la voor de titel te plaatsen. En Meloni verkiest dus il presidente in plaats van la presidente. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Halloween staat voor de deur en dat kan je inmiddels ook in Nederland niet meer ontgaan. En dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van griezelen in de bioscoop. Want het horrorgenre krijgt nu volop aandacht. Zo is er dit weekend de Halloween Horror Show. Een marathon horrorfilmavond in 10 bioscopen door het hele land. En daarin staan ook Nederlandse horrorfilms geprogrammeerd. Zoals Shiny New World. Neem deze bungalow bijvoorbeeld. Ideaal voor gezinnen om samen te ontspannen in het weekend en te genieten van de natuur. Helaas wordt hij vaker afgehuurd door een andere doelgroep. Ja. Tieners. Andoe. Al drinkend en vrijend gedragen ze zich sinds mensenheugenis bijzonder roekeloos. Kijk, ze staan allemaal. Zo hebben deze tieners een oud boek gevonden. Tifra Sila. Het lijkt spannend en stoer om iets te lezen wat je niet begrijpt, maar of het ook slim is? Laten we dat maar eens aan Barry vragen, een van onze schoonmakers. Nee, dat is niet slim. Een stukje van die korte film was dat. Gemaakt door Jan van Gorkum. En Jan zit bij mij in de studio. Welkom. Ja, hoi. Ik ben geen kenner, Jan. Ik vind het eigenlijk een te eng genre. Ik sla het altijd over, de horrorfilms, want dan kan ik dagenlang niet meer slapen. Maar wat ik net hoorde, dat klonk bij mij niet echt als een horrorfilm. Ja, het is ook een horrorcomedy die ik heb gemaakt. En het speelt een beetje met clichés uit genrefilms. Het laat zeg maar een schoonmaker zien die locaties schoonmaakt waar demonen hebben huisgehouden. En we volgen dat personage wanneer er een bedrijfsfilm over hem wordt gemaakt op een werkdag. En die loopt uit de hand. En een voice-over die vertelt het verhaal wat je net ook hoorde. En het is een beetje een speelse horrorfilm in die zin, doordat er humor in zit. Dus misschien is dat iets wat je wel durft te kijken. Je wil natuurlijk niet alles weggeven, maar dan denk ik, het loopt een beetje uit de hand. Die treft daar lichamen aan. Ja, onder andere. Dat, en veel bloed. Ja. lijkt me wel een bijzonder uitdagend genre, horror. Want er komt natuurlijk heel veel bij kijken, los van het script, allemaal extra effecten. Waarom trekt dit jou zo aan, horror? Ja, eigenlijk van kinds af aan vond ik horror al interessant. En ook fantasy. Ik ben echt een monsterfan, zeg maar. Ik hou van alles wat erbij komt kijken met monsters en ook de special effects erachter. Vond ik als kind heel interessant. Ik groeide op met de voorliefde voor films als The Neverending Story. En ook de Storyteller op tv, waarin sprookjes centraal staan. En dan zie je heel veel van dat soort figuren langskomen. En die spraken tot de verbeelding. En toen vond ik op school ook een boek wat over filmmaken ging. En daar zag je dan hoe dat gemaakt werd. Ook die effecten en zo. En dat vond ik zo tof dat ik daar echt iets mee wilde gaan doen. En dat is wel een van de redenen waarom ik filmmaker ben geworden. Je bent echt daarom ook echt dat gaan studeren? Ja, zeker. Goed. Je bent inmiddels bezig met het ontwikkelen van een volledige speelfilm. Want om nog even te zeggen, het was dus een korte film, die Shiny New World. Daar heb je ook subsidie voor gekregen van het Filmfonds. We hebben al geld gekregen voor de artistieke ontwikkeling bij het Filmfonds inderdaad. Konden we de laatste puntjes op de i zetten voor het scenario en nog een computertest, CGI-test voor wat effecten. En we zijn nu weer in afwachting van een volgende aanvraag. Het gaat allemaal in kleine stapjes bij het Filmfonds. Allemaal subsidies bij elkaar schrapen voor één film. Ja, dus wordt er nu door dat Filmfonds anders gekeken naar horror dan Ik denk eerder? Wel dat het een beetje veranderd is de afgelopen jaren. Er is wel meer respect voor het genre gekomen, denk ik. Ook omdat het vroeger was heel vaak dat mensen bij horror gelijk denken aan gewoon de standaard slasherfilms van tieners die worden afgemaakt en heel veel bloed en gedoe. Wat is er veranderd dan? Je kan er heel veel kanten mee op met horror. Ik doe dan de comedy kant meer, omdat ik vind het een hele leuke combinatie, zeg maar, horror en comedy. Maar je ziet ook steeds meer films die bijvoorbeeld een toch een sociale insteek hebben. Films als Get Out hebben dat bijvoorbeeld. Waarmee ze spelen met actuele onderwerpen en daar net een soort twist aan geven dat er spanning of horror elementen in zitten. Waardoor het iets meer is dan een wat mensen misschien standaard van een horrorfilm verwachten. Er wordt ook heel gauw om het woord horror heen gedanst. Tegenwoordig noemen ze het liever genrefilms. Dat klinkt dan iets chiquer dan wat het is. Dat maar, zeg je met een beetje een besmuikt lachje ja, erbij. Ja, ik vind het altijd een beetje jammer. Het is ook bij films met spoken bijvoorbeeld doen ze dat ook. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die in een huis zit waar het spookt, dan heet het tegenwoordig sneller een bovennatuurlijke thriller. Om het woord horror maar niet te laten vallen. Omdat horror dan een afschrikken. Ja, ze denken dan dat het een deel van het publiek afschrikt. Maar het is natuurlijk horror als je iets met een spook in een huis hebt. Zeg maar als je het echt in een doosje zou moeten stoppen. Maar ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik vind het altijd van een beetje bij het naam noemen. En als het een horror is of een horrorcomedy, dan is het dat. Dan moet je er niet omheen gaan draaien. Ja, en tegelijkertijd komt er ook meer waardering voor. Ja. Want je zegt net, er wordt subsidie voor vrijgemaakt. En dat jouw film is dus komend weekend te zien in de bioscoop. Ja, dat is heel tof. Dat is fijn dat hij door heel Nederland in de bioscopen te zien is. Hij is al vanaf vorig jaar aan de toeren internationaal op festivals. En dat zijn dan vooral genrefestivals. Mm. Maar dit is heel leuk dat hij dan gewoon overal in de bioscoop te zien is door heel Nederland. En ja, dat is heel fijn dat die waardering er ook is en dat we zo ook het Nederlandse publiek meer kunnen bereiken. Tot slot nog even die lange film waaraan je aan het werk bent, waar je allemaal subsidies voorbij aan elkaar aan het schrapen bent. Ja, wanneer kunnen overal, we die verwachten? We hopen dat we binnen nu in een jaar of twee jaar die gerealiseerd hebben. Je moet echt een lange adem hebben. En we zijn nog bezig met nog gewoon financiers nog zoeken uit buitenland. Maar ook in Nederland zelf nog. Dus dat is nog wel een weg te gaan. Ja, je hebt heel veel kleine potjes nodig. Maar we zijn wel heel goed op de juiste weg, zeg maar. Aankomend weekend, horrorweekend. Ik kan me voorstellen dat jij ook in de bioscoop zit. Ja. Maar stel je voor, thuis op de bank, wat zou jouw lievelingshorrorfilm nu zijn om te bekijken tijdens Halloween? Ja, bij Halloween vind ik het toch leuk om weer klassieker op te zetten. Dus of The Thing van John Carpenter of Evil Dead 2 van Sam Raimi. Dat is ook meer een beetje de standaard horrorcomedy, zou ik maar zeggen. De Thing is dan wel weer serieus. Maar voor mensen die bijvoorbeeld voor het eerst een horrorfilm willen gaan bekijken, zoals jij misschien. Dan de angstigere types, ja. Ja, dan zou ik misschien eerder iets luchtigers doen. Of een Get Out kan ook. Dat is iets meer richting thriller. Of misschien iets als Zombieland. Daar zit ook comedy in. En dat is eigenlijk ook wel mooi dat er iets meer humor in zit. En klinkt ook wel een. Ja, personages die hun hart op de juiste plek hebben zitten. Dat vind ik ook belangrijk. En dat is ook in Shining New World het geval. Dat gaat uiteindelijk over een goedzak die probeert een nieuw doel in het leven te vinden. En dat vindt hij bij een schoonmaakbedrijf. Dus op een hele ongebruikelijke plek vindt hij zeg maar zijn draai in het leven. Dus humor dat, en horror samen. Jan van Gorkum, heel fijn dat je hier bij mij wilde zijn. Ja. En heel veel plezier dit weekend. Dankjewel. Zometeen. De Indonesische regering vraagt 8 kunstvoorwerpen en collecties terug van Nederland. Maar een deel van die objecten is al decennia lang zoek. Zijn de objecten nog wel in Nederland? En wat als we ze niet weten te vinden? Ik vraag het zo aan een wetenschapper die zelf pogingen heeft gedaan om de zoekgeraakte kunstvoorwerpen terug te vinden. Ster. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Tijd voor het NOS Journaal. Jelle Visser. Premier Rutte is aangekomen in Tel Aviv voor een tweedaags bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij spreekt daar onder meer met premier Lapid en de Palestijnse president Abbas, maar ook met oppositieleider Netanyahu. De intimidatie van een journalist door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren is ongepast en ongehoord, dat zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ze reageert op een video die Forum gisteren op YouTube zette, waarin politiek verslaggever Merel Ek van SBS wordt weggezet als rioolsjournaliste. Bij een luchtaanval van het regeringsleger in het noorden van Myanmar zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen. Volgens Al Jazeera zou de aanval zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. En Anderlecht heeft Robin Veldman aangesteld als interim coach. De 36-jarige Nederlander, eerder jeugdtrainer bij Ajax en Heerenveen, moet de crisis bij de club uit Brussel gaan bezweren. De Belgische topclub kent zijn slechtste seizoenstart in meer dan 90 jaar. Dan gaan we naar Helene de Geest voor de situatie op de weg. Ja, het is druk op de weg. 400 kilometer file staat er bij elkaar. Het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die heel veel vertraging veroorzaken. En een spoedreparatie op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Die veroorzaakt nu de meeste vertraging. Vanaf Culemborg meer dan een uur tijdverlies. De rechterrijstrook is daar tot morgenmiddag 12 uur dicht. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 13 kilometer file en ongeveer een half uur tijdverlies. Stond even een auto met pech daar. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten. En een andere file die opvalt is die op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. Daar is het tijdverlies nu ook 25 minuten door een kapotte vrachtwagen. Gerrit Hiemstra is ook bij mij aangeschoven in de studio. Ja, Gerrit, hier binnen merk je er weinig van. Ik vind het hier altijd best wel koud. Maar buiten is het best warm voor de tijd van het jaar. Ja, op dit moment hebben we al redelijk hoge temperaturen. Normaal, zeg maar, de gemiddelde temperatuur voor nu is zo'n beetje een graad of 14 in het midden van het land. Nou, vandaag 16, 17 graden. En dat blijft nog een paar dagen zo. Maar later in de week gaan de temperaturen nog verder omhoog. Nog verder. Dan krijgen we zelfs waarden die richting de 20 graden gaan. Dat moet allemaal natuurlijk nog maar. Maar op dit moment lijkt het erop dat vrijdag de warmste dag van de serie wordt, met temperaturen boven de 20 graden in het midden van het land. En dan zit je in de buurt van de records voor eind oktober. Ja. Het komt zelden voor dat de temperaturen boven de 20 graden komen eind oktober. Dat is een paar keer voorgekomen in 2005 en in 2006. Records liggen zo'n beetje rond de 21, 22 graden. Ja, het zou best kunnen dat we daar later in de week overheen gaan. Maar goed, dat moet nog maar gebeuren. Voordat het zover is, hebben we nog een paar dagen te gaan. Yeah. Eerst hebben we nog een beetje wisselvallig weer. Zoals nu nog steeds wat buien. Vannacht ook nog een enkele bui. Morgenochtend nog. Morgenmiddag neemt die buiigheid af. En dan wordt het ook al zo'n 16 tot 18 graden. Mooi weer hebben we morgenmiddag. De wind neemt ook wat af. En ja, daarna dan blijft het een paar dagen rustig weer. In eerste instantie woensdag en donderdag vergelijkbare temperatuur. Maar vooral na donderdag, dan wordt het echt behoorlijk wat warmer. Met mogelijk dus een record. Ja, maar dat moeten we nog even zeggen. Ja, oké, dan moet altijd voorzichtig zijn van jou. Ik zal het niet nog een keer zeggen, Gerrit. Dank je wel. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Jaar eenvoudig online boekhouden. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas, hout, pellet of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Indonesië wil 8 kunststukken en collecties terug uit Nederlandse musea. Maar het is nog maar de vraag of Nederland kan voldoen aan dat verzoek. Want de stukken zijn al decennia lang zoek. De vraag is hoe dat kan en waar die stukken nu zijn. Ik vraag het Mirjam Chatanawi. Zij is docent erfgoedtheorie en heeft zelf eerdere pogingen gedaan om de zoekgeraakte kunstvoorwerpen terug te vinden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om welke stukken gaat het? Nou, ze zijn niet allemaal op zoek. Het zijn 8 verschillende collecties en voorwerpen. En daarvan weet ik van 1 collectie die daarop staat... dat ik ze in ieder geval niet heb gevonden. Oké, en dat is... Dat zijn Luwu, voorwerpen uit het koninkrijk Luwu of het sultanaat. En die voorwerpen werden gebruikt om te regeren. En hoe zien die eruit? Het zijn een soort heilige voorwerpen. Het zijn er een stuk of 20. Er zijn veel wapens bij. Maar ook sieraden, bijzondere dingen uit het verleden, vlaggen, verschillende voorwerpen. Indonesië wil ze dus graag terug. U zegt, ik heb gezocht, maar niet gevonden. Is wel bekend waardoor ze zoek zijn geraakt? Nee, ze zijn in 1975 ook al teruggevraagd door Indonesië. Dat was ook de reden dat ik ben gaan zoeken vorig jaar. Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer ze nu zouden zijn buitgemaakt of meegenomen. Want je ziet ze tot ongeveer 1935 dat ze nog gewoon in bezit zijn van het koninkrijk daar. En u zei, ik heb daar onderzoek naar gedaan. Hoe gaat u dan te werk? Ik heb eerst gekeken naar wat er over is geschreven. En of die mensen die daarover schreven... toendertijd in de koloniale tijd. Of die ze toevallig hebben meegenomen of daar een link zit. En ik heb er zijn foto's van, dus ik heb alle voorwerpen bekeken die uit dat gebied komen. Of ze daarbij zouden zitten. En daar zat dus niks tussen. Het spoor loopt dood. Ja, mijn spoor liep in ieder geval dood. Dus het is niet. Ja, het zou best kunnen dat ze er wel zijn in Nederland. Maar het is niet zo dat er ergens een. Een groepje voorwerpen is waarop staat, dit zijn ze dan. U zei het net al, het is al langer bekend, ook in Indonesië, dat die stukken zoek zijn geraakt. Waarom zet Indonesië deze stukken dan alsnog op die lijst? Ja, dat is een vraag die ik natuurlijk ook niet kan beantwoorden. Maar het zou best kunnen is dat ze willen dat er nu weer gezocht wordt. Dat ze op die manier toch de druk erop willen zetten. Ja, en dat ze toch boven water komen. Ja, en dan vraag ik me af, u heeft al onderzoek gedaan. U zegt, mijn spoor liep in ieder geval dood. Zijn dan echt de verwachtingen dat het nu dan wel gaat lukken? Op zich zijn de... Kijk, toendertijd in 1975 kon je lang niet zo goed zoeken als nu... omdat nu veel meer digitaal beschikbaar is. Maar nu kunnen we ook samen met Indonesië gaan zoeken... en ook horen wat het verhaal daar is over hoe ze zijn kwijtgeraakt. En als je weet welke Nederlanders daarbij betrokken waren... heb je nieuwe aanknopingspunten om te gaan zoeken. En is het denkbaar dat ze ook nog steeds in Indonesië zijn eigenlijk, die stukken? Ja, Dat zou ook nog kunnen. Dat zou natuurlijk ook een uitkomst kunnen zijn van zo'n onderzoek. En dan zou er dus ook in Indonesië gezocht kunnen worden? Ja. Nou, we gaan het afwachten. Spannend. Mirjam Chatanawi, dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. In de Oegandese hoofdstad Kampala nemen de zorgen toe over recente ebola-besmettingen. Het virus dook eind vorige maand op in landelijk gebied, maar verspreidt zich inmiddels dus ook in de dichtbevolkte hoofdstad. Ik heb contact met onze correspondent Saskia Houtuin. Saskia, om hoeveel besmettingen gaat het nu? Ja, afgelopen weekend zijn weer 9 mensen positief getest op ebola in Kampala. Dat brengt het totaal in de hoofdstad op 14. De ebola-patiënten die zitten allemaal in een isolatieunit van een ziekenhuis. 7 van hen zijn familie van iemand die al eerder aan het virus is overleden. En de andere 2, dat zijn een gezondheidswerker en zijn vrouw. Dat zijn dus nu nog niet echt enorme aantallen, maar de angst neemt nu wel echt steeds verder toe dat het uit de hand zou kunnen lopen. Het aantal ziektegevallen en mensen dat eraan overlijdt in heel het land, dat blijft verder stijgen. Zeker 90 mensen in Oeganda zijn positief getest en 28 daarvan zijn al aan het virus overleden. Het is een erg dodelijke ziekte. Ongeveer de helft van de besmette mensen die overlijdt eraan. En het is ook nog eens heel moeilijk om er vat op te krijgen. Want ebola is niet zoals COVID wat zich door de lucht verspreidt. Maar toch, als je dicht bij elkaar leeft, dan kan het zomaar gebeuren dat je ebola kan doorgeven via bloed of lichaamsvocht, zoals speeksel. Dus ja, genoeg reden in Oeganda om toch te proberen deze uitbraak zo snel mogelijk in te dammen voor het verder uit de hand loopt. En hoe doen ze dat? Welke maatregelen hebben ze daar genomen? Nou, in 2 districten, in Mubende, waar de uitbraak is begonnen, en in Kassanda, wat ernaast ligt, daar geldt al een lockdown. Die moet 3 weken duren. Winkels en publieke gebouwen die zijn wel open, maar in principe mag niemand het gebied in of uit. En verder heeft de Oegandese president Museveni gezegd dat mensen die verdachte klachten hebben in isolatie moeten. Zo niet, dan kunnen ze worden opgepakt als ze zouden weigeren om in isolatie te gaan. En ook heeft hij traditionele helers verboden om zich met ebola bezig te houden. Want in het verleden, Oeganda heeft vaker ebola-uitbraken gehad, in het verleden heeft dat namelijk voor verdere verspreiding van het virus gezorgd. En verder ligt de focus nu toch vooral op contactonderzoek. Mensen isoleren die in nauw contact zijn geweest met besmette ebola-patiënten. En ook het opzetten van mobiele klinieken en laboratoria, zodat er effectiever kan worden gewerkt. Maar ja, de vraag is nu wel wat er met Kampala, de hoofdstad, gaat gebeuren als het aantal besmettingen verder toeneemt. Want als daar ook een lockdown zou komen, dan heeft dat natuurlijk toch wel vergaande gevolgen. Ja, want zijn ze daar een beetje voorbereid op een uitbraak? Ja, goed, ze hebben wel ervaring met eerdere uitbraken van ebola. Dit is volgens mij het 4e, maar logistiek is het toch wel erg lastig. Bijvoorbeeld in Kampala, daar wonen 1,5 miljoen mensen. Ook veel mensen die echt heel dicht op elkaar wonen, met veel mensen op in één kleine woning. Er zijn 2 vaccins ontwikkeld de afgelopen jaren tegen ebola, maar die waren specifiek voor de Zaire-variant. Dat was de ebola-variant die 8 jaar geleden in West-Afrika voor een enorme uitbraak met ook ontzettend veel doden zorgde. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling. Maar de variant in Oeganda nu, dat is de Soedan-variant. En daar is geen goedgekeurd vaccin voor. Dus dat is een probleem. Zeker ook omdat er ook nog eens zorgen zijn of er eventueel voldoende beschermende kleding is voor de mensen die ebola-patiënten moeten gaan behandelen. De president van Oeganda die heeft nu gezegd dat de overheid aan het uitzoeken is of het eventueel het waard is om toch te kijken of mensen gevaccineerd kunnen worden voor de Zaire-variant met dat goedgekeurde vaccin. En of dat eventueel ook bescherming kan bieden tegen de huidige uitbraak in Oeganda. Saskia Houtuin, dankjewel. Gaan wij naar Helene de Geest met de verkeersinformatie. Nog steeds druk, neem ik aan, Helene. Ja, het is druk inderdaad. En dan met name op de A2 op verschillende plaatsen nu. Van Utrecht naar Den Bosch stond al een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de vertraging 1 uur door een spoedreparatie. Op de A2 verderop tussen knooppunt Kerensheide en Meersen, nu ook 25 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht door een auto met pech. Een Chileense man is in september bijna 3 weken lang gegijzeld en gemarteld in een woning in Den Haag. De man moest in een ziekenhuis behandeld worden aan brandwonden en een gebroken rug en heup. De Chileen wist te ontsnappen door vanaf de 3e etage uit een raam te springen. Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat de politie getuigen zoekt. Nothing. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Van Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry en Big Sean. De strijdende partijen in Oekraïne hebben de afgelopen maanden duizenden krijgsgevangenen gemaakt. Af en toe hoor je van een gevangenenruil, maar dat zijn kleine aantallen. Familieleden van krijgsgevangenen bellen dagelijks met het Internationale Rode Kruis om aandacht te vragen voor deze zaak. En ze demonstreren in Kiev dit weekend. Jeroen de Jager, onze verslaggever ter plekke, was erbij. De man neemt de microfoon hier bij een demonstratie van familie van de Oekraïnse krijgsgevangenen. Hier op een plein centraal in Kiev. Hier staan ook de tanks die ze buiten hebben gemaakt op de Russen. Die verroeste tanks hier op het plein. En deze familieleden demonstreren dus, protesteren dus tegen de situatie in Rusland. En de omstandigheden waarin krijgsgevangenen worden vastgehouden. Man zegt, dit zal niet de eerste keer zijn dat we hier staan. We blijven protesteren om die gevangenen vrij te krijgen. Slava Oekraïne. U staat hier met dit demonstratiebord in uw hand. We eisen de terugkeer van alle krijgsgevangenen. Is uw zoon of heeft u familie die krijgsgevangen is? Mijn zoon Polonenny. Oké, haar zoon is inderdaad krijgsgevangen in de buurt van Mykolaiv. Hoe oud is hij? How old is he? 35 jaar. En hoe lang zit hij al gevangen? Hij is 13 From 13 of September. Heeft u contact met hem gehad? Heeft u iets van hem gehoord? Nee, heeft geen contact met hem gehad. Ze heeft geen idee waar hij op dit moment is. Weet deze mevrouw, want zij is van de organisatie, hoeveel krijgsgevangenen er eigenlijk zijn? Total 10.000. En is er wel eens contact met die krijgsgevangenen? Mijn чоловік є в'язнем. Він знаходиться в Оленівці. Haar man zit ook gevangen. Is this your husband? Oké, op haar t-shirt heeft ze een foto van haar man. Dit is de dochter. Twee verschillende foto's van haar echtgenoot, haar vader. Zit ook gevangen, geen contact gehad. En ze eist dat alle gevangenen worden vrijgelaten vanuit Rusland. En dat de Oekraïne ook alle Russische krijgsgevangenen laat gaan. Because how many Russian prisoners of war are there in Ukraine? Hoeveel Russische krijgsgevangenen zitten er in Oekraïne? Ik weet niet precies hoeveel Russische krijgsgevangenen er zijn in Oekraïne. Maar wat ik wel weet, dat kan ik vervolgens niet verifiëren natuurlijk, is dat ze in ieder geval goed behandeld worden. Ze krijgen eten, ze krijgen drinken, ze krijgen goede kleding. Terwijl onze krijgsgevangenen in Rusland, die worden gemarteld. Maar goed, opnieuw, ik kan dit niet verifiëren. Dat is het verhaal wat deze mevrouw vertelt. In dit soort conflicten is het Rode Kruis, het Internationale Rode Kruis, dat moet controleren hoe de situatie is van krijgsgevangenen. En dus praten we met Achille Depree, woordvoerder van het Rode Kruis. En hij vertelt dat het echt een hele lastige situatie is. We know we are not doing enough. And we share the frustrations of these families, of these. We weten dat we te weinig kunnen doen, zegt hij. We delen de frustratie van de familie van de krijgsgevangenen. Tot nu toe hebben we nog maar een paar honderd krijgsgevangenen kunnen bezoeken, terwijl er aan beide kanten duizenden krijgsgevangenen zijn. When we asked to the parties to the conflict, to Russia and to Ukraine, that they need to give us full access to all the prisoners of war. Maar ja, de strijdende partijen die werken gewoon niet mee, zegt hij. Geven ons geen toegang tot die detentiecentra, terwijl dat volgens de Geneefse conventie wel moet. Daar valt eigenlijk niet over te onderhandelen. Dat is gewoon een humanitaire plicht, maar het gebeurt dus niet. Ви знаєте, два дні тому я дізналася, що мій чоловік, я не знаю, чи він живий чи ні. Twee dagen geleden is ze geïnformeerd door een ander die krijgsgevangen is geweest en die wel is vrijgelaten, dat haar man gewond is, dat hij ergens dus in Rusland zit. Ze weet niet of hij op dit moment nog in leven is. En wij staan hier nu om te eisen dat die krijgsgevangenen terug kunnen komen naar Oekraïne. Дуже дякуємо. Jeroen de Jager was dat vanuit Kiev. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Doe even uw ogen dicht en waan nu in de Droomvlucht van de Efteling. Bijna 30 jaar lang vlogen de 28 droomvluchtgondels 425 meter door de meest fantastische decors, waarin in elk hoekje wel iets te zien is. Maar na al die jaren is het nu tijd voor groot onderhoud. En dus gaat de populaire attractie volgende week voor een half jaar dicht. Dan zal onder andere de vijverbak in het Zompenwoud worden gerepareerd, zodat het daar straks weer kan regenen. 4. Kilian. It's Mbappé! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself. Ik verklapte het al, hè? Kylian Mbappé was dat, scorend in de WK-finale van 2018. Details over het contract van deze Franse sterspeler bij zijn club Paris Saint-Germain zijn nu bekend geworden. En daar gaat het je toch al van duizelen. Hij tekende in mei bij en verdient sindsdien maar liefst 72 miljoen euro bruto per jaar. En met een tekenbonus en een loyaliteitenbonus kan hij in 3 jaar maar liefst 630 miljoen euro verdienen. En daarmee is hij de best verdienende voetballer ooit. 3. Mensen hebben maar 5 zintuigen en dus is er ook veel wat we niet waarnemen, zoals het aardmagnetisch veld. Dat zit als een onzichtbare schil om de aarde, maar geen mens die het kan voelen of horen. Tot nu. Deense wetenschappers is het gelukt fluctuaties in het veld om te zetten in geluid. En het resultaat is spookachtig. Deze week is het geluid te horen in het centrum van Kopenhagen, waar 30 speakers zijn opgehangen. 2. Tim den Beste komt vandaag met goed nieuws. Hij mag de koning interviewen en dat doet hij voor het VPRO-jeugdprogramma Timmyland, waarin hij zijn eigen land opricht en kijkt wat er allemaal bij komt kijken bij het besturen van een land. Voor dat programma gaat hij ook langs bij premier Rutte en bij zangeres Vrouwtje. Met haar gaat hij een volkslied schrijven. 1. En tot slot gaan we nog even terug naar Oekraïne voor Songfestivalnieuws dit keer. Daar is namelijk de zoektocht naar de opvolger van deze band begonnen. Stefania, mama, mama,

6 uur. NPO Radio 1. Saïda Maghee. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Rishi Sunak wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De parlementariërs van de conservatieve partij kozen iemand uit hun midden om het stokje over te nemen van Truss. Sunak is alweer de derde premier in 7 weken tijd. En ik vraag zo onze correspondent Arjen van der Horst wat er van hem wordt verwacht. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. En die aanstaande Britse premier Rishi Sunak wil vol inzetten op economische stabiliteit en op eenheid. Dat zei hij zojuist in een korte toespraak. Sunak zei verder dag en nacht te zullen werken voor het Britse volk. Hij noemt het een eer dat zijn partij hem heeft uitverkoren. I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. Sunak benoemde nadrukkelijk dat het Verenigd Koninkrijk staat voor een zeer zware economische uitdaging. De 42-jarige Sunak wordt de eerste Britse premier van kleur en de jongste premier in 200 jaar. Naar verwachting wordt hij morgen door koning Charles officieel benoemd tot de 57ste premier van het Verenigd Koninkrijk. 25 freelancejournalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging en of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Dat bevestigt platform Persveilig naar aanleiding van berichtgeving van Trouw. De krant vroeg cijfers op over bedreigde journalisten naar aanleiding van de intimiderende video van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Forum zette gisteren een video online waarin een SBS-journaliste werd weggezet als rioolrat. Persveilig waarschuwt dat dit soort acties leiden tot een stroom van gevaarlijke bedreigingen tegen journalisten. Klanten van ING krijgen weer rente over hun spaargeld. Tot 10.000 euro krijgen mensen 0,25%, tot 1 miljoen euro 0,15% en daarboven niks. Ook de Rabobank komt met een verhoging. Bij een luchtaanval in Myanmar zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen. Volgens Al Jazeera zou de aanval zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. En het Openbaar Ministerie stapt naar de ondernemingskamer om de benoeming van Gerard Sanderik als bestuurder van Centric terug te draaien. Volgens het OM is dat nodig vanwege de onrust die is ontstaan. Duizenden mensen hebben in de Franse plaats Lillière, bij de Belgische grens, de herdenking bijgewoond van het vermoorde meisje Lola. De 12-jarige Lola verdween half oktober in Parijs. Ze werd doodgevonden in een plastic hutkoffer. Een 24-jarige Algerijnse vrouw wordt verdacht van de moord op Lola. Extreemrechtse partijen grepen de afkomst van de vrouw aan om een strenger immigratiebeleid te eisen. De ouders van Lola verzochten bezoekers van haar uitvaart daarom om zich respectvol te gedragen. Premier Rutte is aangekomen in Tel Aviv voor een tweedaags bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij spreekt onder meer met premier Lapid en de Palestijnse president Abbas, maar ook met oppositieleider Netanyahu. Premier Rutte had al veel eerder de regio moeten bezoeken, maar het kwam er steeds niets van, vertelt correspondent Ties Brok. Er kwam telkens wat tussen, corona, andere dingen. Mensen rondom dat bezoek die vertelden mij, ja, dit was gewoon het moment dat het kon. En dus zijn ze gegaan, maar wel opmerkelijk, want we zitten een week voor de Israëlische verkiezingen. Eigenlijk een periode waarin dit soort bezoeken niet zo vaak plaatsvinden, midden in campagnetijd, maar nu dus wel. Rutte spreekt ook met vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse bedrijven die zaken doen met Nederland. Vanavond bezoekt hij in Jeruzalem een verzorgingshuis waar Nederlandse overlevenden van de Holocaust wonen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen aan de kust kans op een bui. Op andere plekken is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Ook morgen wordt het een graad of 17. En voor het verkeer gaan we naar Helene de Geest. Het gaat eindelijk de goede kant op. Er staat nog 200 kilometer file, maar de meeste files die worden nu wel korter. Op de A2 helaas nog niet, van de Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog altijd 13 kilometer file en een uur oponthoud. Heeft te maken met een spoedreparatie en die gaat tot morgenmiddag 12 uur duren. De rechte rijstrook is daar dicht. Je kunt dus beter omrijden via Gorinchem en Waalwijk over de A27 en de A59. Door een ongeluk ook nog file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Uitgeest. Daar zijn 3 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. En je staat 25 minuten in de file op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. NPO Radio 1. NOS NTR. Op het allerlaatste moment trok zijn enige overgebleven tegenstander zich terug. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Daarom is Rishi Sunak de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij. Hij wordt daardoor automatisch ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Saïda Magee. Nieuws & Co. Sunak is de derde Britse premier in slechts 7 weken tijd. Hij volgt Liz Truss op, die al na 45 turbulente dagen opstapte. En zojuist gaf hij zijn eerste toespraak. I pledge that I will serve you with integrity and humility. And I will work day in, day out to deliver for the British people. Ik beloof dat ik u met integriteit en nederigheid zal dienen. En dat ik dag en nacht ga werken voor het Britse volk. Ik heb contact met correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wie is die Rishi Sunak precies? Nou, we maken in ieder geval een bijzonder moment mee. Want vandaag vieren Hindoes wereldwijd hun belangrijkste feestdag Diwali. En juist vandaag krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst een Hindoe als premier. Ja, en afgaande op de reacties is dat iets waar de migrantengemeenschappen in dit land bijzonder trots op zijn. En zo is op dag 1 zijn premierschap er alleen voor de recordboeken. Met zijn 42 jaar de jongste premier in ruim 200 jaar tijd. Met een geschat vermogen van 850 miljoen euro is hij ook de rijkste premier die de Britten ooit gehad hebben. En de eerste premier dus van Indiase komaf. Nou, hij studeerde aan de topuniversiteiten Oxford en Stanford, maakte zijn eerste miljoenen in de financiële sector voor Goldman Sachs en hedgefondsen. En zijn politieke carrière, ja, die is opmerkelijk kort voor iemand die nu al premier is. Pas in 2015 werd hij gekozen tot lid van het Lagerhuis. 4 jaar later benoemde Boris Johnson hem tot zijn minister van Financiën. En nu dus premier van het Verenigd Koninkrijk. En inderdaad de derde Britse premier in nog geen 2 maanden tijd. En hij hield dit dus zijn eerste toespraak. Daar hoorden we net al wat van. Wat zei hij daar nog meer in? Ja, hij zegt dus dat hij heel trots en vereerd is dat hij het land mag leiden dat hem zoveel gegeven heeft, zei hij in die toespraak. Maar om zijn speech had ook wel een donker randje. Want, zo zei hij, er zijn grote economische uitdagingen. Wat we nu nodig hebben is stabiliteit en eenheid. En dat zijn woorden die je wel vaker gaat horen de komende maanden. Want de conservatieven en het hele land eigenlijk, ja, snakken naar die extreem korte en ook extreem chaotische regeerperiode van Liz Truss naar kalmte. September's loser becoming October's prime minister, zegt de BBC. Nou hebben ze natuurlijk over dat Sunak verloren een paar weken geleden nog de leiderschapsverkiezingen van Liz Truss. Hoe denkt de conservatieve partij en de achterban nu over hem? Is dat echt heel erg veranderd? Hij is niet onverdeeld populair bij de achterban. En dat blijft dus een probleem voor Sunak. Zeker in die zogeheten Red Wall District. Hè. Daar is Boris Johnson nog steeds bijzonder populair. Dat zijn die voormalige Labour-bolwerken in het midden en noorden van Engeland die de overstap maakten naar de Tories bij de laatste verkiezingen. En een stem op de conservatieven daar was ook vooral een stem op Boris Johnson. Vormde een hele belangrijke schakel in zijn klinkende verkiezingsoverwinning. En ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor Sunak om die kiezers te behouden. Zeker omdat ze Sunak ook als een verrader zien. Hè. Ze houden hem verantwoordelijk voor het pootje lichten van Boris Johnson afgelopen zomer. Dat gezegd, er is wel degelijk iets veranderd in de conservatieve partij. Ook wel bij de achterban. Want tijdens die vorige leiderschapsverkiezing waren de leden van de conservatieve partij niet bepaald dol enthousiast over zijn behoedzame economische plannen. De achterban liet zich veel liever verleiden door die belofte van belastingverlagingen van Liz Truss. Sunak waarschuwde daarvoor. Hij noemde de plannen van Truss roekeloos. En hij beschreef vrij gedetailleerd wat er zou gebeuren met de markten, de inflatie en de koers van het pond. En ja, met Truss ging het dus spectaculair mis. Al zijn voorspellingen kwamen uit en die razendsnelle implosie van de regering Truss heeft zijn geloofwaardigheid onder conservatieven wel enorm verstevigd. Hij was dus kritisch en voorzag ook al die problemen. Maar wat is zijn plan dan eigenlijk? Ja, hij zal een hele behouden economische koers varen. Zijn prioriteiten zijn het omlaag krijgen van de inflatie, staatsfinanciën op orde brengen en het noodpakket om de energiecrisis aan te pakken. Dat zijn wel de drie belangrijkste punten. Anders dan zijn voorganger Truss wil hij alleen de belastingen verlagen als de begroting en de economische situatie dat toelaten. Deels is het een voorzetting van beleid dat hij als minister van Financiën had uitgezet. Dus bijvoorbeeld de geplande verhoging van de vennootschapsbelasting komt uit de koker toen hij nog minister was onder Johnson. Maar Sunak heeft er wel een paar extra taken bijgekregen. Het VK stevende al af op een recessie, maar zijn voorganger creëerde een crisis bovenop een bestaande crisis. Dus het is ook deels de puinhopen opruimen die Truss heeft achtergelaten. Volgende week presenteert hij zijn nieuwe begroting en dan zullen we meer details van zijn economische beleid horen. En hoe reageert oppositiepartij Labour op deze ontwikkelingen? Die roept vandaag en eigenlijk al weken om nieuwe parlementsverkiezingen. Oppositieleider Keir Starmer zei ook weer vandaag: de conservatieven hebben geen mandaat. Binnen 2 maanden zijn we alweer toe aan de derde conservatieve leider en premier. Het is een minuscuul deel van het electoraat dat bepaalt wie de nieuwe premier is. Om precies te zijn, de 357 leden van de conservatieve lagerhuisfractie. Het land heeft het helemaal gehad met deze chaos. De kiezer moet een stem krijgen. You know, millions of people are really worried about paying their bills this winter. Now they've got mortgage payments that are higher than they might otherwise be. They're fed up to the back teeth. And I think they should have a say. I don't think they should be locked out of this. I think, you know, a change at the top of the Tory party is not what we need. We need a general election. So people can choose. Do you want to carry on with this chaos? Or do you want stability under a Labour government? Ja, nieuwe verkiezingen zijn dus nodig. Want alleen zo kunnen we een stabiele regering, lees Labour-regering, krijgen. Ja, alleen de kans is erg klein dat er die ook gaat komen. Want de Tories staan mijlenver achter in de peilingen. En je kunt je voorstellen dat ze niet bepaald staan te springen om een stembusgang op dit moment. En Rishi Sunak heeft vandaag achter gesloten deuren tegen zijn partijcollega's beloofd dat er die voorlopig ook niet komen. Nee, wel nog heel veel andere taken die op hem liggen te wachten. Wanneer wordt hij officieel tot premier benoemd? Nog niet alle details zijn vrijgegeven, maar morgen zal Liz Truss naar Buckingham Palace gaan om haar ontslag in te dienen bij koning Charles. Sunak zal daarna een speech geven voor 10 Downing Street, waarna hij aan de beurt is voor een bezoek aan de koning. En die zal Sunak dan vragen een regering te vormen die het vertrouwen heeft van het parlement, zoals de officiële formulering luidt. Ja, en dan zal hij definitief zijn intrek in 10 Downing Street nemen. Hij is al bekend met de straat, want als minister van Financiën woonde hij op Downing Street nummer 11. Nu mag hij 1 ambtswoning opschuiven naar de ambtswoning met de beroemde zwarte deur. Arjen van der Horst, dankjewel. Gaan wij naar Helene de Geest voor de situatie op de weg. Het is vooral nog erg druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden, de A2 en de A27. Maar ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar veroorzaakt nog veel vertraging bij Uitgeest. Je staat daar 20 minuten in de file. Verschillende anticorruptieorganisaties willen dat het OM het onderzoek naar vermeende corruptie door Shell in Nigeria heropent. Ze hebben bij het gerechtshof in Den Haag protest aangetekend tegen de beslissing van justitie om de zaak te seponeren, meldt ANP. Eerder blies de Italiaanse justitie een hoger beroep af. Daarop besloot ook het Nederlandse OM te stoppen met de vervolging, omdat een verdachte niet twee keer voor hetzelfde feit terecht kan staan. Twee milieuactivisten hebben in Madame Tussauds in Londen het wassenbeeld van koning Charles beklad met taart. Op een video die op Twitter rondgaat is te zien dat de activisten een t-shirt met de tekst Just Stop Oil droegen. Het is al de derde keer dat activisten van deze organisatie toeslaan. Eerder werden al schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet beklad. En er moet een standbeeld komen voor de gouden Olympische atlete Sivan Hassan in Arnhem. Dat vindt podiumkunstenaar Mo Hersi. Tegenover Omroep Gelderland vertelde hij: het zou een mooie manier zijn om het lelijke betonnen station in Arnhem op te vrolijken. En het zou het eerste standbeeld voor een Afrikaanse vrouw in Nederland zijn. Aldus Hersi. Threatening, but she's living, raised on the South Street. I see dogs fighting in the street, they silhouette a redless sky. You're coming from the house high. On such a night, I sense a glimpse of day. Oh, yes, closing in, brighter than you ever seen. Young Blood van Jonathan Jeremiah. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Het is nog niet duidelijk wat er zaterdagavond laat precies fout is gegaan toen een auto met vier inzittenden in de buurt van Streefkerk in rivier de Lek terechtkwam. Alle vier de inzittenden kwamen om het leven. Twee ouders van 80 en 69 en hun dochters van 48 en 38. De politie doet nog onderzoek. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij die aanmeerplek van een veerpont over de Lek waar de auto te water ging. Er staan nu auto's stil op het stukje asfalt dat de rivier ingaat. Auto's die staan te wachten om aan boord te gaan. Het pontje komt eraan. Als er andere auto's staan, kun je niet doorrijden. Maar als het leeg is, rijd je hier zo de rivier in. Er staan lantaarnpalen, maar verder niks. Geen ketting, geen stoplicht. De weg loopt het water in. Trap op naar de stuurhut. De stuurhut van schipper Kommer Korevaar. Ik vaar hier al 33,5 jaar. Tot hoe laat vaart de pont? Die vaart normaal tot 11 uur. En na 11 uur schijnt dat dan gebeurd te zijn. Want ze hebben volgens mij hebben ze niks gemerkt dat er iets in het water gereden is, zeg maar. En hoe ziet het er hier uit 's nachts? Ja, donker met gewoon een weg met lantaarnpalen. Er is geen slagboom? Nee, nooit geweest bij geen enkele veerpont. Het zou een kleine moeite zijn om hier een slagboom te plaatsen of zoiets. Dat kan, ja. Sinds dat we die navigatiesystemen hebben, dan luisteren de mensen naar de navigatiesystemen. Dan is het van ga rechtsaf en dan ja, volg je de pijl. Maar dan zie je toch ook zo'n blauwe streep voor je neus op zo'n navigatiesysteem. Maar als dat alleen maar op luisteren staat of op tekst, zeg maar. Ja. Dan, ja. En als het dan donker is en het niet bekend bent, dan kun je zo de rivier rijden. Is een slagboom dan niet een beter idee? Ja, maar ja. Dan gaan mensen er nog doorheen. Want als ze eenmaal vaart hebben en als jij met verlichting al niet ziet dat er water is, dan zie jij een slagboom ook niet. Het zijn meestal mensen die totaal niet bekend zijn. En die gaan de fout in. Dat is al een paar weken geleden in Krimp aan de Lek. Wat is daar gebeurd? Nou, er was een taxichauffeur met een taxibusje. En die moest ook rechtsaf. En hij volgt de navigatie en rijdt zo het water in. In een goed verlichte veerstoep. Gewoon de pijl achterna gereden? Gewoon de pijl achterna gereden. Het was wel donker en regenachtig. Maar niet, gewoon doen. Ik weet niet hoe dat komt. En aan boord staat nu een auto met drie dames erin die op weg zijn naar de familie van de slachtoffers. Ja, condoleren, ja. Naar hun familie ook, we gaan daar naartoe. Mijn moeder die kent ze heel goed, dus dan is het gewoon gebruikt dat je gewoon even een beetje meeleven. Ja, die was nicht van hun, is getrouwd in Rotterdam. Die zijn om 12 uur vertrekken, maar die man die ziet ook slecht. Maar ik weet niet wie... Hij ziet slecht, de chauffeur. Maar ik weet het niet wie, of zij was aan het rijden, of die man was aan het rijden. Ja, dat is echt triest, echt niet normaal, hè. De mensen die alleen maar verdrietig gaan, die hebben nog 7 dochters thuis. Die hebben 9 dochters. 9 dochters? Ja, 2 overleden, nog 7. Ze realiseren zich nu pas, nu ik het ze vertel, dat dit de plek van het ongeluk is. Oh. Nee, je hebt het op als je die dier op tafel hoort. Oh, wat erg. Maar het zit toch geen boot? Maar het was donker ook, denk ik. Ja. Is dat niet afgesloten dan? Nee. Oh. Sterkte. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat was een verslag van Matthijs van der Wiel. Premier Rutte is vandaag aangekomen in Tel Aviv voor een 2-daags bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij spreekt onder meer met de Israëlische premier Lapid en de Palestijnse president Abbas. Het bezoek staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in het teken van het belang dat het kabinet hecht aan het vredesproces in het Midden-Oosten. Ik heb contact met onze correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Hi Ties. Hey Saïda. Ja, Rutte heeft net met de Israëlische premier Lapid gesproken. Waar hebben ze het over gehad? Nou, over van alles en nog wat. Maar ik begrijp dat het ook zeker over Oekraïne is gegaan. En over de vraag, wat kun je nog meer doen in Oekraïne? Israël levert niet, zoals veel westerse landen, bijvoorbeeld wapens aan Oekraïne. Nou, Rutte zou daar bijvoorbeeld wel iets over gesuggereerd hebben van is er meer wat je kan doen om Oekraïne te helpen. Maar ook over andere dingen. Het ging heel veel over gas. Israël wil graag gas leveren aan de Europese Unie. Mensenrechten zouden aan bod zijn gekomen. Dus een reeks aan onderwerpen. En dat was eigenlijk ook het idee van dit bezoek. De banden aanhalen, handen schudden. En dit was het moment om even langs te komen. En dat doet Rutte dus nu. Er zit ook een zakelijke kant, hè, aan dit bezoek. Want Rutte ontmoet ook ondernemers, heb ik begrepen. Om wat voor bedrijven gaat het? Ja, vanmiddag had hij een soort netwerkbijeenkomst met een hele reeks Israëlische bedrijven die al banden hebben met Nederland. Daar bijvoorbeeld ook zaken doen. En dat was bedoeld om de handelsbelangen tussen Israël en Nederland te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat er nog meer zaken gedaan worden tussen die twee landen. De verbindingen zijn al goed wat dat betreft. En daar was die lunch voor bedoeld. Er was ook bijvoorbeeld Philips bij. Een Nederlands bedrijf dat veel in Israël investeert. En hier allerlei bedrijven, bijvoorbeeld energiebedrijven, voedselbedrijven. Noem het maar op eigenlijk. En hij heeft ook Israëlische bedrijven gesproken, of niet? Er zaten Israëlische bedrijven bij. En wat wel opvallend was, is dat een aantal van die Israëlische bedrijven volgens pro-Palestijnse activisten, mensenrechtenactivisten, zaken doen in bezet Palestijns gebied. Om een voorbeeld te noemen, er was één bedrijf bij dat irrigatiesystemen levert voor landbouwbedrijven. En dat bedrijf levert ook op grote schaal dat soort systemen aan Israëlische kolonisten die in bezet Palestijns gebied wonen en daar boeren. Ja, en ze wonen daar op een plek waar ze dat volgens internationaal recht niet mogen doen. Dus dat Nederland met zulke bedrijven gaat netwerken, dat is wel opmerkelijk te noemen. Ja, want de Nederlandse regering voert al jarenlang een beleid om economische banden met bedrijven in Israëlische nederzettingen te ontmoedigen. Waarom kiest Rutte er dan toch voor om met die ondernemers in gesprek te gaan? Ben je erachter gekomen? Ik heb dan natuurlijk gevraagd, waarom doet hij dat? En wat ze zeggen is, inderdaad, we hebben een ontmoedigingsbeleid en geen boycottbeleid. Maar als je iets gaat ontmoedigen, dan zou je niet denken dat je daar een netwerkbijeenkomst mee gaat organiseren. Het is mij ook niet duidelijk of van tevoren bekend was of dat bedrijf en andere bedrijven inderdaad ook zaken doen in bezet gebied met die Israëlische kolonisten daar. Maar wat ze zeggen is van, hoe dan ook zijn het bedrijven die voor Nederland belangrijk zijn, voor de economie, voor innovatie, ook bijvoorbeeld voor klimaat. Dus dat lijkt misschien wel een belangrijkere overweging te zijn geweest bij het uitnodigingsbeleid dan de vraag, doe je wel of niet zaken met die kolonisten in bezet Palestijns gebied? Ja, dit zit erop. Wat gaat Rutte nog meer doen? Nou, hij is net klaar bij een Joods bejaardentehuis in West-Jeruzalem. Daar wonen onder andere overlevenden van de Holocaust uit Nederland. Daar heeft hij net mee gesproken met die mensen. Hij is ook al bij de minister van Defensie van Israël geweest. En zometeen stapt hij in de auto naar Ramallah om daar met de Palestijnse president te spreken. Morgen nog oppositieleider Benjamin Netanyahu. En dan zit het bezoek er zo'n beetje op en hebben wij nog de kans om hem een paar vragen te stellen bij een persmoment. En dan vertrekt hij weer terug naar Nederland. Dan zou het zomaar eens kunnen dat we elkaar morgen weer spreken. Ties, dankjewel. Dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Hi Saida. LHBTI'ers worden in Qatar zonder aanklacht opgepakt en mishandeld, meldt Human Rights Watch vandaag. Moeten voetballers nou aandacht gaan vragen voor dit soort mensenrechten schendingen tijdens het WK-voetbal? Of moeten spelers zich gewoon focussen op dat WK zelf? Daarover gaan wij zo direct debatteren in Dit is de Dag. Daar gaan wij naar luisteren. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Dat bevestigt het platform Persveilig naar aanleiding van berichtgeving van Trouw. De aanstaande Britse premier Rishi Sunak wil vol inzetten op economische stabiliteit en eenheid. Dat zei hij in een korte toespraak. Sunak zei verder dag en nacht te zullen werken voor het Britse volk. En noemt het een eer dat zijn partij hem heeft uitverkoren. Bij een luchtaanval in Myanmar zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen. Volgens Al Jazeera zou de aanval zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. Duizenden mensen hebben in de Franse plaats Lillers bij de Belgische grens de herdenking bijgewoond van het vermoorde meisje Lola. De 12-jarige Lola verdween half oktober in Parijs. Ze werd doodgevonden in een plastic hutkoffer. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels droog en koelt het af naar 12 graden. Morgen aan de kust kans op een bui. Op andere plekken is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Ook dan wordt het een graad of 17. Verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest. Er is nog altijd heel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het oponthoud is daar ruim een uur. Door een spoedreparatie bij Zaltbommel is daar de rechte rijstrook nog dicht. Je kunt omrijden via Gorkum en Waalwijk. Je komt op de A27 dan wel in een flinke file ook van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam een kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar gebeurde ook een ongeluk bij Uitgeest. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht en dat kost je ook ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margie Fixen. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Robots die oorlog voor ons voeren. Ja, dat klinkt als science fiction, maar niets is minder waar. Nederland loopt voorop met vechtrobots. Zo wordt er op dit moment door Nederlandse militairen getraind met deze robotcar, voorzien van 6 camera-ogen en een machinegeweer. The robot can be fitted with light or heavy machine guns, 40mm grenade launchers, 30mm autocannons and anti-tank missile systems. Hoe wenselijk is deze ontwikkeling met killerrobots en waar ligt de grens? Zometeen een debat. Maar eerst naar het nieuws van vandaag. De autoriteiten in Qatar, waar over een maand het WK voetbal plaatsvindt, hebben de afgelopen jaren willekeurig LHB...